अंतरा अपने सामने देखकर हैरान होते हुए दानिश से बोली, वाह, ये चॉपर आपका है दानिश? ये कितना बड़ा और शानदार है, क्या ये आपका है दानिश? अंतरा की आंखों के सामने इस वक्त दानिश का ब्रांड न्यू चॉपर था, जो मल्टी कलर में था और वो काफी ज्यादा हाई क्लास और क्लासी दोनों लग रहा था। दानिश अंतरा को खुश देखकर बिना इमोशन बोला, हाँ, ये चॉपर मेरा है, जो कि अभी न्यू है, और अब इसमें मैं तुम्हारे साथ पहली बार राइड लेना चाहता हूँ, सो लेट्स गो। अंतरा अभी तक उस शानदार चॉपर को देखे जा रही थी, उसके लिए ये सब नया था, जिस वजह से उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट और खुशी दोनों अब दिखने लगी। उस चॉपर में राइड करने के लिए वहीं दानिश अंतरा को देखते हुए उसके हाथ को पकड़कर चॉपर के पास गया। एक गार्ड आकर चॉपर का गेट ओपन करता है और दानिश अंतरा को अपने साथ लेकर उसमें बैठ गया। अंदर पायलट मौजूद थे, दानिश अंतरा के साथ बैक सीट पर बैठा था। अंतरा अंदर के हाई क्लास फीचर्स को बड़े ध्यान से देख रही थी, वहीं दानिश सिर्फ उसे ही देख रहा था। अंतरा के चेहरे पर अब स्माइल थी और वो कंफर्टेबल होकर बैठी थी। तभी दानिश ने फ्लाई करने का ऑर्डर दिया और पायलट ने चॉपर को स्टार्ट कर दिया। तभी दानिश अंतरा से बोला, लुक एट डाउन सिली गर्ल। दानिश की बात पर अंतरा विंडो से नीचे देखने लगी और उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उनका चॉपर ऊंचाई पर उड़ने लगा था, जिस वजह से नीचे का नजारा बेहद खूबसूरत लग रहा था, शाम के वक्त का, जिसे देखकर अंतरा प्यारी सी स्माइल के साथ बोली, ऊपर से सारी चीजें देखने में कितनी खूबसूरत लग रही हैं, मुझे इसे बहुत अच्छा लग रहा है दानिश, थैंक यू मुझे खुश करने के लिए, क्योंकि मेरा मूड बहुत खराब था कुछ देर पहले, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। दानिश ये सुनकर उसके हाथों को चूमते हुए मन में बोला, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ माय सिली वाइफी। ये कहते हुए दानिश फिर टेढ़ी स्माइल करते हुए अंतरा से बोला, बाय द वे, मैंने तुम्हें खुश किया है तो अब तुम्हारा भी फर्ज बनता है मुझे खुश करने का। अंतरा नीचे के नजारे देखते हुए बेफिक्री से बोली, हाँ बताइए आप कैसे खुश होंगे, मैं वैसा ही करूंगी। दानिश अंतरा की बात सुनकर उसे इंटेंस नजरों से देखते हुए बोला, आज रात को तुम्हें प्यार करना होगा मुझे सिली गर्ल। अंतरा दानिश की बात सुनकर उसे तुरंत देखते हुए बोली, कैसी बातें कर रहे हैं आप, आपको पता है ना कि मैं कैसी कंडीशन में हूँ। दानिश उसकी बात पर टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, काम डाउन सिली गर्ल, हम फिजिकल नहीं होंगे पर तुमको मुझे किस करके कम्फर्ट करना होगा। अंतरा दानिश की बात सुनकर सुर्ख लाल हो गई और वो तुरंत दानिश से अपनी नजरें हटाते हुए धीरे से बोली, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी दानिश। दानिश ने हल्की सी स्माइल की और उसे टीज करते हुए बोला, सॉरी सिली गर्ल, पर आई वांट कि तुम मुझे डीप किस करो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं यही समझूंगा कि तुम्हें सच में मेरी कोई फिक्र नहीं है। अंतरा दानिश की बात पर जल्दी से बोली, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बस मैं वो। तभी दानिश उसे बीच में रोकते हुए बोला, आई अंडरस्टूड, तुम्हें अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये कहकर दानिश खामोशी से नीचे देखने लगा। वहीं अंतरा दानिश को देखते हुए सोच में पड़ गई। उसे दानिश के बारे में सोचकर थोड़ा बुरा लगने लगा। उसके हिसाब से दानिश ने आज तक उसके लिए सब कुछ किया था और उसने हमेशा दानिश को खुद से दूर ही किया था। अंतरा यही सब सोचते हुए फिर दानिश से दूर होकर बोली, ठीक है दानिश, मुझे मंजूर है। ये सुनकर दानिश के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ गई। दूसरी तरफ उज्जैन, अथर्व और उसके दादा दादी सारी तैयारियां देख रहे थे, क्योंकि ओबेरॉय परिवार वहीं उनके बंगले में ही रुकने वाला था। हालांकि ओबेरॉय खानदान ने खुद के रुकने के लिए वहां एक पूरा होटल बुक कर लिया था, पर दादा दादी ने उनसे उन्हीं के बंगले में रुकने की जिद की थी, जिसे फिर उन लोगों ने मान लिया था। वहीं सुधा को जब ये पता चला था कि दानिश भी उनके साथ आ रहा था, तब से उनकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, पर वो वहां से कहीं और जा भी नहीं सकती थी, इसलिए वो शांत रहना ही ठीक समझ चुकी थी। कुछ ही देर में ओबेरॉय परिवार वहां अपने चौपर से पहुंचा। वहीं अथर्व और दादा दादी उन्हें लेने बाहर आए। ध्रुवी अपने घर वापस आकर काफी खुश लग रही थी। वो सभी से मिलते हुए अंदर सुधा से मिलने गई। वहीं सभी घर वाले साथ में हॉल में ही बैठ गए। नौकर ने उन्हें चाय नाश्ता सर्व किया। अब तक रात हो चुकी थी। अथर्व ने अंतरा के बारे में पूछते हुए सभी से कहा, किट्टू अभी तक आई नहीं? इस पर ध्रुव बोला, दानिश बस पहुंचने वाला है, मैंने कॉल किया था। अथर्व उसकी बात सुनकर फिर शांत हो गया। तभी सुधा बाहर उन सबके पास आई और सभी से मिलने लगी। कुछ ही देर में बाहर एक चॉपर के लैंड होने की आवाज आने लगी। जिसे सुनकर सुधा के चेहरे पर पसीने आने लगे और वो कुछ बहाना करके अंदर चली गई। वहीं बाकी सभी बाहर चौपर की आवाज सुनकर निकल गए। सभी बाहर आए तो देखा कि दानिश अंतरा को गोद में लिए चौपर से नीचे उतर रहा था। अंतरा उसमें सिमटी सो चुकी थी। दानिश के चेहरे पर इस समय कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो उन सब के पास आया तो अथर्व दानिश को अंदर ले जाते हुए बोला, चलो मैं किट्टू और तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ। दानिश ने कुछ जवाब नहीं दिया और अंतरा को लेकर ऊपर चला गया, जहाँ अथर्व ने पहले से ही उन दोनों के लिए रूम को अच्छे से सेट करवा दिया था। दानिश जब अंतरा को रूम के अंदर लेकर आ रहा था तो पीछे पीछे अथर्व भी आ रहा था, जिसे देखकर दानिश बोला, साले साहब, रूम दिखा दिया, अब जाओ यहाँ से और अपनी बहन और उसके पति को प्राइवेसी दो। दानिश की बात सुनकर अथर्व उसे घूरने लगा और वहाँ से तुरंत नीचे चला गया। दानिश ने अंतरा को फिर बेड पर अच्छे से कवर करते हुए सुला दिया और उसी के साइड में बैठकर उसे ध्यान से देखने लगा। अंतरा का हाथ सोते हुए भी उसके पेट पर था। दानिश ने उसके हाथों को पकड़कर बेड पर ठीक से रख दिया और उसके करीब झुकते हुए उसके होंठों को चूम लिया और फिर उससे दूर होकर वॉशरूम चला गया। अंतरा गहरी नींद में सो रही थी। वहीं दानिश ने कुछ समय बाद वॉशरूम से बाहर निकलकर एक नजर सोई हुई अंतरा को देखा और फिर रूम से बाहर निकल गया। दानिश उस घर को चारों तरफ अपनी सरसरी निगाह डालते हुए देख रहा था और नीचे आ रहा था। वहीं नीचे सभी बड़े डिनर करके आराम करने चले गए थे और हॉल में इस समय अथर्व और ध्रुव बैठे थे, जो कि ड्रिंक करते हुए कुछ बात कर रहे थे। तभी दानिश वहां आकर किसी राजा की तरह सोफे पर लीन होकर बैठ गया और अथर्व को घूरते हुए बोला, मानना पड़ेगा ससुर जी ने काफी अच्छा घर बनाया है। अथर्व ये सुनकर दानिश को गौर से देखने लगा। वहीं दानिश की आंखें काफी गहरी हो चुकी थी। अथर्व फिर उसे ड्रिंक करते हुए बोला, Let's have some drink. दानिश उसे देखते हुए शातिर तरीके से मुस्कुराते हुए ड्रिंक लेकर उसका सिप लेने लगा। ध्रुव फिर दानिश और अथर्व से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने लगा, जिसे दानिश बोरियत से सुनते हुए ड्रिंक कर रहा था। कुछ समय बाद ध्रुव और अथर्व अपने अपने रूम में चले गए। वहीं दानिश अभी भी बैठकर ड्रिंक कर रहा था। ड्रिंक करने से उसकी आंखें लाल हो गई थी, पर वो अभी भी ड्रिंक कर रहा था। अगली सुबह अंतरा का रूम। ग्लास डोर से धूप की किरण सीधे अंतरा के बेड पर आ रही थी, जिससे अंतरा धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही थी और उसकी नजर सबसे पहले अपने साइड में पेट के बल लेटे दानिश पर गई, जो काफी गहरी नींद में इस समय सो रहा था। दानिश का एक हाथ इस वक्त अंतरा के पेट पर था। अंतरा अपने पेट पर से दानिश के हाथों को धीरे से साइड करके उसे गौर से देखने लगी। दानिश के माथे पर उसके बाल बिखरे हुए थे। अंतरा दानिश के माथे से धीरे धीरे बालों को साइड करते हुए प्यार से दानिश को देखने लगी। हमेशा की तरह आज भी दानिश के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अंतरा कल चौपर में कही गई दानिश की सारी बातें याद करने लगी, जिसे याद करते ही उसका चेहरा लाल पड़ गया और उसने धीरे से दानिश को देखकर कहा, मैं अब आपको बहुत चाहने लगी हूँ दानिश, इसलिए मैं आपकी हर बात, हर जिद को आसानी से मान लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं भी आपके बिना अब नहीं जी सकती। ये कहते हुए अंतरा के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल थी और वो दानिश को कुछ देर तक ऐसे ही देखने के बाद उठकर धीरे धीरे वॉशरूम में चली गई। वहीं उसके जाते ही दानिश के चेहरे पर अपने आप हल्की सी स्माइल आ गई। उधर अंतरा फ्रेश होने के बाद बाहर आई तो उसने देखा कि दानिश अभी भी सो रहा था। अंतरा अपने बालों को सुखाते हुए मुंह बनाकर बोली, पक्का रात भर जगे होंगे तभी इन्हें अभी तक नींद आ रही है, वरना ये कब के उठकर मुझे परेशान कर दिए होते। ये कहते हुए अंतरा फिर खुद को ठीक करके धीरे धीरे रूम से बाहर निकलकर नीचे चली गई। नीचे सभी हॉल में बैठे चाय पीते हुए बातें कर रहे थे। सुधा की नजरें जब अंतरा के ऊपर गईं, तब वो उसे घूरने लगी और सबसे ज्यादा अंतरा के पेट में पल रहे उस बच्चे को वो घूर रही थी। उधर अंतरा सबके पास आई और बिपाशा जी ने उसे अपने पास बैठाया। तभी एक नौकर अंतरा के लिए हेल्दी नाश्ता लेकर आया। अंतरा दादा दादी से प्यार से बातें करते हुए नाश्ता करने लगी। आज सभी ने महाकालेश्वर मंदिर जाने का डिसाइड किया था। अंतरा भी वहां जाना चाहती थी। सभी दोपहर में जाने वाले थे, क्योंकि मंदिर अथर्व के बंगले से काफी दूर था, जिसमें समय लगने वाला था। अंतरा सभी के साथ बातें कर रही थी। वो सुधा को अब तक माफ कर चुकी थी और पुरानी बातें भी उसके दिमाग से निकल चुकी थी। वहीं सुधा भी उससे सबके सामने बहुत अच्छे से बातें कर रही थी। थोड़ी देर में ध्रुव और अथर्व वहां आए। शिशिर जी दानिश को वहां ना देखकर बिपाशा जी से बोले, लगता है आपके साहबजादे की सुबह अभी तक हुई नहीं है। बिपाशा जी उनकी बात पर बोली, वो आता ही होगा, आप ज्यादा मत सोचिए। उनकी बात सुनकर शिशिर जी चुप हो गए। तभी एक नौकर आकर अंतरा से बोला, मैडम सर को कॉफी चाहिए। ये सुनकर शिशिर जी अपना अखबार उठाते हुए बोले, लो आ गया आपके लाडले का ऑर्डर। जिसे सुनकर देविका जी मुंह बनाते हुए बोली, मेरा पोता अगर बिगड़ा हुआ होता ना तो दो दो कंपनी अकेले नहीं संभाल पाता। इतना नाम हमारे खानदान का उसी की वजह से है आज, इसलिए तुम मेरे पोते को ताने देना बंद करो। अंतरा को ये सब देखकर काफी हंसी आ रही थी। वो फिर अपनी जगह से उठने लगी तो बिपाशा जी उसे रोकते हुए बोली, तुम रुको, उसके लिए कॉफी मैं बना देती हूँ। अंतरा उनकी बात को मना नहीं कर पाती है और हाँ में सर हिला देती है। वहीं बिपाशा जी किचन में चली गईं, तो वहीं दादा दादी के साथ देविका और परितोष जी बाहर गार्डन में बात करने चले गए। ध्रुव ध्रुवी के साथ कुछ काम से अंदर रूम में चला गया और अथर्व अंतरा से बातें करने लगा। सुधा को किसी का कॉल आया जिसे देखकर वो वहां से सीधे रूम में चली गई। वहीं कुछ ही देर में बिपाशा जी एक नौकर से दानिश के लिए कॉफी भिजवा देती हैं और खुद गार्डन में चली गईं। क्या होने वाला है उज्जैन की इस ट्रिप में? क्यों सुधा घबरा रही है इतना? क्या करवाना चाहता है दानिश अंतरा से? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।